Frans Timmermans. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Morgen om 5 uur, dan zijn wij er weer. Graag tot dan. NPO Radio 1. Frank Pauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De 65-jarige politiechef kreeg bij de bondsvergadering in Zeist meer stemmen dan Jeannette van der Laan en Hans Nijland. Pauw volgt Just Spee op, die er vanwege zijn gezondheid mee stopt. De Israëlische premier Netanyahu lijkt te hebben toegegeven dat het leger verantwoordelijk is voor de tientallen doden in een tentenkamp in Rafah. In een toespraak in het parlement noemde hij het incident een tragische fout, schrijven Israëlische media. De ME heeft in Amsterdam zo'n 100 demonstranten tegengehouden die een pro-Israëlische actie op de Dam wilden verstoren. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. De manifestatie die wordt georganiseerd door de SGP. FC Utrecht moet de eerste thuiswedstrijd komend seizoen in de Eredivisie zonder publiek spelen. De club wordt gestraft voor de ongeregeldheden gisteren tijdens en na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd en na de wedstrijd liep het buiten het stadion ook uit de hand. Het weer vanavond vooral in het oosten regen, lokaal met veel neerslag. In het westen blijft het droog. Temperatuur die daalt naar een graad of 10. Morgen begint zo goed als droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag weer kans op buien. Het wordt morgen een graad of 17. De laatste files van de avondspits. Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, 45 kilometer file is dat bij elkaar. Je hebt nog vertraging op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. 9 kilometer file met 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En een kwartiertje vertraging op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven is het langzaam rijden over 10 kilometer tussen Moergestel en Best. NPO Radio 1. EO. Verkiezingscafé. Jan-Willem Dessing. Goedenavond en welkom vanuit onze DIDD Verkiezingscafé. We zijn ook deze week weer in heel het land. Vandaag in Utrecht in de bar van de studentenvereniging SSR Nu. Want op donderdag 6 juni, het lijkt nog ver, maar het is nog maar 1,5 week. Dan mogen we naar de stembus voor het Europese parlement. Maar waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? En wat vinden de verschillende Nederlandse partijen? Nou, daar ga ik vandaag over praten met Bas Eickhout. Hij is voor GroenLinks PvdA de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. En hij is hier samen met zijn partijleider Frans Timmermans. Goed dat u er allebei bent. Welkom meneer Timmermans, welkom meneer Eickhout. We zijn nu te horen natuurlijk op NPO Radio 1, maar ook te zien op nporadio1.nl en op YouTube. En daar, het is de moeite waard om daarheen te schakelen, want vanaf 7 uur zijn we daar nog tot 19:30 te zien met het toetje van deze uitzending. Zometeen uitgebreid over Europa. Maar voor Europa is Den Haag ook belangrijk, meneer Timmermans. Ja. In Den Haag praten de PVV, VVD, NSC en BBB vandaag ook weer achter gesloten deuren over een nieuwe premierkandidaat. Zijn er deze week nog PvdA'ers gebeld? Niet dat ik weet. Nee. Maar je weet het nooit. Hè? Nee. Heeft u eigenlijk nog contact gehad met Ronald Plasterk de afgelopen 2 weken? Nee. Nee? Nee. Gaat hij nog gerouilleerd worden? Ik zou niet weten waarom. Nee, ja, hij wilde premier worden in het kabinet. Is ja, dat, maar hij heeft het niet gedaan. Nee? En dat is genoeg wat u betreft? Aan mij betreft wel, ja. Ja. En dan hoopt u dat ze verder niet meer bij u bellen? Ja, ze moeten bij. Kijk, het is natuurlijk treurig dat als ze bij ons terecht moeten komen, dat ze zelf niemand kunnen vinden, ja, natuurlijk. Hè? Maar, wat zegt dat over deze 4 partijen? Nou ja, ik denk dat ze proberen om de indruk te wekken alsof dit niet een gewone coalitie is. Ja. Want dat voelt voor Omtzigt ontzettend ongemakkelijk. Mm-hmm. Dat hij in een gewone coalitie met Wilders zit. Maar we hebben vorige week in de Kamer kunnen zien. Mm-hmm. Ze hebben het gewoon helemaal dicht gemetseld. Hè. Je komt er als oppositie echt niet tussen. Onze moties hebben ze afgesproken, allemaal weggestemd. Ja. Wie er ook mee kwam, welke oppositiepartij dan ook. En je ziet ook, dat is ook zo'n bekend haarstrucje. Geen van de oppositiefractievoorzitters is geïnterrumpeerd tijdens de bijdrage. U dus werd ook niet geïnterrumpeerd? Ik ook niet. Nee. Dus het is echt. Ze hebben het goed. Ze houden elkaar heel stevig vast. Het zijn ook de witte broodsweken. Dat hoort ook wel bij een nieuwe coalitie. Hoe lang duren die? Maar doe nou niet net alsof dit iets aparts is. Het is een gewone meerderheidscoalitie gebaseerd op een meerderheid in de Tweede Kamer. En wat betekent dat voor de GroenLinks PvdA als dan straks dat kabinet geïnstalleerd is? En u heeft nu dat hoofdlijnenakkoord kunnen lezen. Gaat u dat dan op delen steunen? Of zegt u, nee, alles wat dit kabinet gaat doen, dat vind ik zo vreselijk dat ze er überhaupt zitten, daar zijn wij tegen? Er zijn een paar dingen die ik echt heel erg vind. Met name het feit dat in de periode dat zij het voor het zeggen zouden hebben, komen er bovenop de kinderen die al in armoede leven, komen nog eens 17.000 Nederlandse kinderen bij in armoede. Mm-hmm. Kijk, als wij met hen een deal kunnen maken dat de kinderarmoede omlaag gaat, zal ik niet nee zeggen. Nee. Want ik kan niet ten koste van de armste in Nederland zeggen, ik moet me gelijk halen tegenover deze coalitie. Maar tegelijkertijd zal ik niets nalaten om te proberen ze zo snel mogelijk naar huis te sturen. Want ik denk niet, ik vind het feit dat radicaal rechts het voor het zeggen krijgt in Nederland voor een groot deel is wel historisch en dat bedoel ik niet positief. Nee, u was 5 jaar geleden ook lijsttrekker. Toen niet voor de Tweede Kamerverkiezingen. U ging toen nog het Europees Parlement in voor de PvdA. Ja. Weet u toevallig nog hoeveel procent van de kiezers toen wist wie u was? Oh, ik heb geen flauw idee. Ik neem meer aan dan ik. Meer dan ik. Ik neem aan dat het nu meer is. Nou ja, het was bij u 69%. En dat is een goede score. Dat is een goed rapportcijfer. Heeft u nog wel eens een beetje heimwee? Heimwee naar wat precies? Naar Brussel. Nou, ik mis mijn collega's. Ik had zo'n fantastisch team van mensen. Ik heb nu weer een leuk team, maar dat is weer anders. Ja? En met mijn collega's, er waren heel veel jonge mensen bij, met zoveel talent. En ik vind niks leuker dan jonge mensen meehelpen groeien in een functie. En als je bij de Europese Commissie werkt, heb je hele slimme mensen die ervoor werken. Hele mensen die graag iets willen doen voor Europa. En het zijn er in totaal meer dan 32.000. Dus dat is wat anders dan als je in de... Die paar fractiemedewerkers die GroenLinks-PvdA heeft. Meneer Eickhout, weet u hoeveel mensen u nu kennen? Ja, 11% is denk ik het getal. Ja. En dan doet u het goed, want u bent dan nog de beroemdste lijsttrekker. Ja, is een beetje in het land der blinden. Ja, maar we hebben onze satirisch verslaggever Diederik Smit dus maar even gevraagd om ook u nog even voor te stellen. Oh jee. Dit is de lijsttrekker volgens Diederik. Bas Eickhout studeerde scheikunde, schreef mee aan de klimaatrapporten van de VN en ging naar de middelbare school in Tilburg. Overigens niet in die volgorde. Hij werd in 1976 geboren in Groesbeek, tegenwoordig Groesbeek PvdA. Begin deze eeuw werkte hij als onderzoeker bij het RIVM. Hij deed toen onderzoek naar de vraag wat er voor nodig zou zijn om van Jaap van Dissel een bekende Nederlander te maken. Al bijna 15 jaar zit hij in het Europees Parlement. En bij de komende verkiezingen is hij niet alleen lijsttrekker voor GroenLinks, maar ook voor de PvdA. En voor de Europese Groenen is hij spitsenkandidaat. Wat dat betekent, dat weet niemand. Maar het betekent in elk geval dat hij het druk gaat krijgen. Ja. Dankjewel, Diederik. Heeft Diederik met een punt? Gaat u het druk krijgen? Ik heb het al druk, ja. Ik weet dat in Nederland nu het idee is van de campagne gaat beginnen. Maar al die Europarlementariërs zijn al weken aan het campaignen. Dus u bent ook heel Europa doorgereisd? Ik heb redelijk wat aangedaan van Europa, ja. En blijft u dan de komende anderhalve week in Nederland? Nee, nog deze week doe ik nog Italië, Kroatië. En dan de laatste week is echt alleen Nederland. Nou ja, dan snap ik waarom u die hoge snelheidslijnen allemaal zo op dat wil krijgen. Dat zou een hele hoop schelen. Ja, dat snap absoluut. Ik. U bent spitskandidaat niet alleen, want dat doen de Groenen en in dit geval... doen zij dat met een soort dubbel spitsenkandidaatschap. Vrouwelijke Duitse collega. Ja. Stel, de Groenen worden de grootste fractie in het Europees Parlement. Mm-hmm. Wie van u wordt dan de eurocommissaris? Nou, ik zeg altijd dat het goed is om een vrouwelijke voorzitter van de commissie te hebben. Ja, zou u dat echt niet erg vinden? Nee, kijk, ik kan dit ook vrij makkelijk zeggen, omdat de kans dat de Groenen het grootst worden de komende verkiezing is niet heel groot. Dus ik kan nu ook heel genereus natuurlijk zeggen... Dat is aan Terry, dat is mijn Duitse collega. Ja. Als het echt spannend zou worden, weet ik niet of ik zo genereus zou blijven. Nou, okay. Staat wel tegenover dat GroenLinks PvdA bij de verkiezingen in Nederland wel de grootste kan worden met deze. Ja, ook weer met een man, hè? Ja. Dat is nog niet gelukt om daar een vrouw te hebben. Er staan ook hele goede vrouwen op de lijst, hoor. Okay. Wie is er nummer 2? Dat is Mo Shahim. Oh. Dat is ook een man. Dan moeten we snel iets anders bedenken. We begonnen het over de Haagse politiek, even over de wereldpolitiek ook hebben. Want vandaag waren de berichten over Israëlische luchtaanvallen op een tentenkamp in Rafah, tientallen doden. Zojuist heeft de Israëlische premier Netanyahu aangegeven dat die aanval was gericht op 2 Hamas-leiders. Maar hij sprak ook van een tragische fout. Is hier wat u betreft een rode lijn mee overschreden? Nou ja, we hebben het al eerder over gehad in debatten, ook met Ursula von der Leyen. En die zei, ik ga een rode lijn trekken als Rafah wordt binnengevallen. En eigenlijk heeft Mark Rutte hetzelfde gezegd. Ja. En nu zitten we in een semantische discussie wat wel of niet een aanval of een inval is in Rafah. Wat vindt u? Ik vind van wel. Ja. En het is al, en het is al langer gaande. Dit is wederom een stap... En nu is er ook zelfs internationaal... Het internationaal gerechtshof heeft ook gezegd, je moet stoppen. Ja. En ze gaan gewoon door. Ja, er zijn meerdere rode lijnen overschreden. En wat houdt die rode lijn dan wat u betreft in? Wat moet de consequentie zijn vanuit de Europese Unie? Europa moet nu gewoon sancties nemen. En wat voor sancties wilt u doen? Bijvoorbeeld het associatieverdrag moet bevroren worden. Mm. Dat vinden wij van GroenLinks PvdA een tijdje. En ja, Europa heeft het eigenlijk nog niet eens over sancties gehad. Mm-hmm. En we hebben continu gehad van er wordt een rode lijn overschreden. Wat betekent dat? Ja, dan gaan we met elkaar praten. En de minister van Buitenlandse Zaken hebben dat vandaag weer gedaan. Ja. Maar ja, de conclusies blijven natuurlijk heel, heel mild. Ja, denkt u dat Netanyahu zich er wat van aan zou trekken als de EU zegt we schrappen bijvoorbeeld dat associatieverdrag? Ja, want kijk, de Europese Unie is de grootste handelspartner van Israël. Hè? Dus ja. Natuurlijk hebben de Amerikanen veel grotere politieke invloed in Israël dan wij. Maar voor hun economie is de handel met de EU ontzettend belangrijk. Ja. Dus we hebben daar wel een instrument waarmee we druk kunnen zetten op Netanyahu. Ja. Als je ziet hoe in paniek ze reageren op het feit dat hij nu waarschijnlijk door het internationaal strafhof aangeklaagd zal worden voor misdaden tegen de menselijkheid, dan zie je dat de internationale gemeenschap wel invloed heeft. Nog te weinig, maar je merkt toch dat dit hard aankomt in Israël. En hopelijk steunen we daarmee de mensen in Israël die nu de straat op gaan om te protesteren tegen Netanyahu. Maar Netanyahu die zegt, en dat vindt de Israëlische regering met hem, we moeten Rafah binnenvallen omdat we Hamas helemaal uit willen schakelen. Vindt u dat ze dat doel in Israël dan ook naast zich neer moeten leggen? Nou, dat A, lukt het niet op deze manier. B, ze gebruiken honger als een methode in oorlogsvoering. Dat is echt tegen het internationaal recht, tegen het internationaal humanitair oorlogsrecht. Er vallen ongelooflijk veel burgerslachtoffers. De beelden die vandaag weer kwamen. Ja, je hart bloedt als je het ziet. Zo erg is het. En ze bereiken er overigens helemaal niet mee dat Hamas wordt uitgezet. Want hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou, ik denk dat ze veel beter langs een andere weg kunnen gaan. Namelijk de Fatah, de meer gematigde Palestijnse politieke organisatie, steunen. Netanyahu heeft doelbewust jarenlang Hamas meer geholpen dan Fatah. Juist omdat hij die confrontatie wilde. Ja. En vergeet niet, de strijders van Hamas, 60% van de huidige strijders van Hamas zijn wezen uit eerdere oorlog, het eerdere ingrijpen van de Israëli's. Dus je bent nu weer een heel nieuw groep wezen aan het creëren die straks weer tegen Israël gaat strijden. Zij creëren eigenlijk de nieuwe vijanden. Dit is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Het gaat ook, en dat is ook met natuurlijk het gevolg van die verschrikkelijke aanvallen op 7 oktober. Een flink deel van uw verkiezingsprogramma gaat over Israël en over Gaza. Het gaat ook heel erg over de Palestijnse oplossing. U bent, daar was nog wat gesoebat over op uw congres voor een twee-staten-oplossing. Nee, volgens mij is dat is met een ruime meerderheid aangenomen, nou, toch? Nou, ja, 60% toch was er op het GroenLinks. Nee, dat was een andere resolutie. Maar de resolutie met twee staten is volgens mij 98% aangenomen. Oké, dat is wel heel erg een ruime meerderheid, toch gaat het in uw verkiezingsprogramma heel erg ook over welke oplossingen er voor de Palestijnse staat moeten komen, bijvoorbeeld. Ja. Hoe wilt u Israël helpen om ook een veilig land te kunnen zijn? Ja, dat is wat ons betreft door een twee-staten-oplossing. En wat we in het verkiezingsprogramma opschrijven is wat wij voor die Palestijnse staat, want als je twee staten, dan heb je dus één voor Palestina en eentje voor Israël. En daar, wat ons betreft, is het ook voor Israël vele malen beter als we hele duidelijke staten weten te creëren waar ook alle rechten voor die volkeren zijn. Dat is ongelooflijk belangrijk wat we moeten organiseren. En eigenlijk wat Frans ook zegt, op dit moment, die bombardementen, die aanval, dat creëert alleen maar onveiligheid voor iedereen. Ja. Israëli's en Palestijn. En ondertussen op de Westbank, daar hebben we het nog niet over gehad. Daar gaat gewoon dat is ook niet het hele conflict nu doen, hoor. Ja, maar ja, is goed. Ja, maar het is wel heel belangrijk om te weten dat op het moment dat je het hebt over twee-staten-oplossing moet er nog wel land zijn voor de Palestijnen om een staat op te bouwen. En op dit moment zijn er geen remmen meer in de Israëlische regering die met nederzettingenbeleid. Je zegt die kolonisten die moeten daar natuurlijk ook strijd met internationaal recht. Helder. Er liggen hier in het café, ook op onze tafel zelfs, bierveeltjes. Op de achterkant kunnen mensen hier in het café vragen stellen aan u, meneer Eickhout, of aan u, meneer Timmermans. Via dus die QR-code en vanuit huis kan het ook via de app van NPO Radio 1. Ronald Kos is daar. En ik begreep, Ronald, dat jij een vraag hebt over woningen hier in Utrecht. Ja. Mijn zoon is 22 jaar, goed afgestudeerd. Mijn dochter is 25 jaar, goed afgestudeerd. Ze kunnen geen woning huren of kopen. En als ik zie in uw agenda dat status house urgentie krijgt, hoe wou u die taart verdelen? Meneer Timmermans. Nou, is het zo dat als je kijkt naar waar de druk vandaan komt, dan heeft dat voor een deel te maken met mensen die een status hebben. Maar dat is niet het grootste deel. Voor een grootste deel komt de druk uit de arbeidsmigratie. Hè? Als je naar de uitzendbureaus luistert, zijn er ongeveer 1 miljoen mensen, iets minder dan 1 miljoen mensen in Nederland actief als arbeidsmigrant. Als je hier in Utrecht en andere steden vraagt wie zijn dakloos, zijn het heel vaak mensen in Centraal- en Oost-Europa die als arbeidsmigranten zijn. Dus als je iets wil doen aan meer ruimte creëren, zodat er meer ruimte komt voor woningen, dan moet je meer bouwen, uiteraard. En daar maken wij ook heel veel geld voor vrij. Maar je moet ook een consistent demografisch beleid, migratiebeleid voeren. En daar heeft, er is een staatscommissie onder leiding van de heer Van Zwol toevallig. Ja. Die heeft een rapport. Nu de formateur. Die heeft een rapport geschreven hoe je de groei van de bevolking kunt sturen en reguleren dat het niet te snel gaat, zodat er niet te veel druk op de voorzieningen komt. En dat is de echte oplossing. Ik zeg u dat ook, omdat het heel makkelijk is om altijd maar de asielzoekers overal de schuld van te geven. Maar ze krijgen maar, hier in Utrecht wel vaak voorrang. Zeker. En dat, gaat, dat betekent maar dat, dat komt zijn zoon en dochter even langer moeten wachten. Op het moment dat iemand een status heeft, is hij voor de wet gelijk met iedere Nederlander. En vanaf dat moment ga je kijken wie is er, moet er urgenter geholpen worden. En dan is het feit dat ze statushouder zijn maakt geen onderscheid meer met andere Nederlanders. Ja. Dan telt alleen maar de urgentie. En nu zegt het nieuwe kabinet, het feit dat ze statushouder zijn mag niet de enige factor zijn die dat bepaalt. Nou, mensen, dat is al zo. Ja. Dat is niet de enige factor die. En u zei, er moeten meer woningen gebouwd worden. Absoluut. U wil ook een aparte eurocommissaris daarvoor aanstellen. Eigenlijk is het probleem in heel Europa. Maar hoe gaat dat helpen? Nou, die gaat heus niet zelf bouwen. Maar het gaat natuurlijk. Het gaat ook over het. Wat er aangepakt moet worden, is natuurlijk dat je allerlei private sectoren, de handelaren, tussenhandelaren, die eigenlijk van wonen een winstmodel hebben gemaakt. En wat wij willen aanpakken is dat in Europa gewoon wonen een recht wordt voor iedereen. Ja. En dat betekent dat echt die hele commercialisering van die woonsector keihard moet worden aangepakt. En dat doe je ook weer alleen Europees, omdat veel van die partijen zelfs mondiaal zijn. Ja. Dus daar moet je gewoon ook Europese regels voor maken. Maar de meeste woningen die nu gebouwd worden, kunnen gebouwd worden doordat daar privaat geld in geïnvesteerd wordt, toch? Nou, omdat de overheid er te weinig geld in stopt. Maar moet het allemaal met belastingen opgebracht worden? Hier moet zeker veel. Kijk, er gaan altijd. Wonen is een te interessante markt voor private investeerders om naast je neer te leggen. Volgens mij, wat ons probleem is, is dat we dat totaal niet gereguleerd hebben. En dat die woonmarkten dus op een gegeven moment bij allerlei. We kennen ze wel, tussen de handelaren die vele pandjes in bezit hebben. Daar moet je paal en perk aan stellen. Maar het zal altijd private investeerders blijven het interessant vinden, omdat wonen zo'n ongelooflijk tekort heeft in Europa. Dus het is een zekere goede business case, zelfs voor private investeerders. Maar je zal er ook, juist voor sociale huurwoningen, wat ook echt een probleem is, omdat wonen een recht voor iedereen zou moeten zijn, moet je daar ook publiek in investeren. Oké, maar dan hebben we straks. Wat Utrecht trouwens heel veel doet, hè? Ook toch even. Ja, dan hebben we straks die eurocommissaris. Dan hopen jullie dat die van GroenLinks of van de PvdA is, neem ik aan. Die als hij maar zijn werk doet. Nou, dan wie het dan ook is. Wie het dan ook is. Ja. Moet die eurocommissaris van woningbouw dan ook tegen de eurocommissaris van natuur zeggen, joh, wacht even met die nieuwe stikstofregels, want er moeten nog wat huizen gebouwd worden in Nederland. Nou, ik denk eerder dat die commissaris waarschijnlijk naar de landbouwcommissaris van Europa gaat en zegt van, ja, als in Nederland dit zo'n probleem blijft, misschien moet je eens een keer gaan ingrijpen in de landbouwsector in Nederland. Want daar zit het grootste probleem. Dus ik zou de andere eurocommissaris aanspreken. Ja, u ook. Als het dan, want het is dan soms de keuze, hè? Meer bouwen of meer natuur. Waar kiest dan de PvdA voor? Het is duidelijk dat in Nederland al heel lang de regels die Europees zijn afgesproken niet worden nageleefd. Ja. En of je nou bouwt of niet, onze natuur kachelt achteruit. Die krijgt niet de ruimte om te herstellen, omdat er veel te veel stikstof neerdaalt in die natuur. En die stikstof komt voor een deel uit de industrie, maar voor een groot deel komt die uit de intensieve veehouderij. Als je dat niet aanpakt, als je niet durft te zeggen, de veestapel moet kleiner in Nederland, los je dit niet op. En je kan dus niet zeggen. En dat blijft een getouwtrek en dat duurt maar. En zegt dan die nieuwe woningbouw-eurocommissaris tegen de commissaris van natuur, joh, wacht even met die regels. Nee, maar dat duurt helemaal niet zo lang, want op een gegeven moment komt de rechter in het spel. En dat zou je eigenlijk niet moeten willen. He, dus dat geklets over, we gaan nog eens een keer hard met de vuist op tafel slaan in Brussel en dan krijgen we meer ruimte. Ik geloof daar niet in. U wilt die niet kiezen tussen natuur en woningen? Mijn grote zorg is dat je nu de boeren in de steek laat. Want in deze onderhandelingen hebben ze 15 miljard weggehaald van het geld dat klaar stond om boeren in die transitie te helpen. En dan leidt het, als er een uitspraak van de rechter komt, of men krijgt nul op het request in Brussel, tot een koude sanering in de landbouw. En dat is het laatste wat we moeten willen. Houdt u van spelletjes? Nee, helemaal niet. Oh, shit. We gaan het wel spelen namelijk. Okay. Ons rad, meneer Eickhout, zou u er een slinger aan willen geven? Oh. En er staan een stuk of 20 onderwerpen op. Geef hem een flinke slinger, moet je dan zeggen, toch? Precies. Van een en dan, dit is niet een hele flinke slinger. Ja, maar hij gaat wel lekker rond. En dan willen wij van u weten of u meer of minder Europa wil op het punt. Hij blijft op minimumloon staan. Dat is wel heel mooi. Wilt u meer of minder Europa als het gaat om een minimumloon? Nou, hier heeft Europa afgelopen periode, dankzij Agnes Jongerius van GroenLinks PvdA, al heel veel op bereikt. Dus, en er is nu in ieder geval een minimum waar in heel Europa je niet onder kan. Mm-hmm. Maar eigenlijk staat het meer symbool wat mij betreft voor bescherming van de werknemers en een meer sociaal Europa. En dat willen wij absoluut meer. Maar zou u ook een Europa-breed minimumloon willen? Kijk, de verschillen in ons sociale stelsel en in het verdienvermogen en dergelijke is nog zo verschillen dat een absoluut minimumloon nu gewoon nog geen zin heeft. Mm-hmm. Een minimumloon omdat het geen zin heeft? Ja, okay. In Bulgarije is het echt anders dan in Nederland. Dus je moet ook wel een beetje logisch blijven. En dat kan je heel makkelijk doen. Mm-hmm. Door te zeggen, je kijkt naar ieder land. Wat is 60% van het mediane loon? Wat is dat? Dat is het minimumloon. Dus dan als een loon in een bepaald land veel lager zijn, ja. 60% daarvan moet het minimumloon zijn. In Nederland komen we niet eens in de buurt van 60%. Nee, want op hoeveel zitten wij? Wij moeten echt, dan moeten we naar 16 euro per uur voor minimumloon willen we dat halen. En daar zetten wij ons ook voor in. Want dat helpt ook mensen die geen woning kunnen krijgen. Want dat betekent dat je uitbuiting uitsluit. Want mensen komen dan niet meer voor een hongerloontje en onder gruwelijke omstandigheden in de slachterijen werken in Nederland. Maar maakt dat een groot verschil? Dat zegt u dan ook eigenlijk als die mensen in Bulgarije genoeg kunnen verdienen, dan komen ze niet meer naar Nederland. Als je in Bulgarije... ga maar eens vragen in Den Haag, in Transvaal. Dat bijna vol met Bulgaren op dit moment. Ja? Die allemaal moeten tekenen dat ze zelfstandig ondernemer zijn, belachelijk. Ja. En die laten ze werken als zelfstandig ondernemer voor 15 euro per uur. Dus dat minimumloon wil ze ook voor zzp'ers laten gelden? Daar krijgen ze dus niet de sociale zekerheid, daar krijgen ze niks voor. Maar die Bulgaren denken, 15 euro per uur, wow! Dat is drie keer zoveel als wat ik in Bulgarije kan verdienen. Dus als je in Bulgarije door Europese wetgeving daar ook het minimumloon kunt opkrikken, dan maak je het minder aantrekkelijk voor Bulgaren om hier onder belabberde omstandigheden te komen werken. Het is echt een sociale maatregel. Ik zei het, in het café liggen QR-codes. Die kunnen gescand worden voor een vraag. Dat is ook gebeurd via de app van NPO Radio 1. Want Werner Budding heeft een vraag ingesproken. Het viel hem namelijk op dat in uw verkiezingsprogramma staat dat Europese normen grenzen moeten stellen aan de omvang en het gewicht van nieuwe fossiele en elektrische auto's. En dit is een vraag. Die zoektocht naar lichtere auto's, minder zware auto's, die speelt zich voornamelijk af in Nederland en misschien de landen om ons heen. Wereldwijd is het totaal geen probleem. In Amerika rijden ze al tientallen jaren in zware auto's en in Azië zijn ze zich er al helemaal niet druk over aan het maken. Bovendien worden er in de wereld zo'n 80 miljoen auto's gebouwd op jaarbasis en in Nederland zo'n 300.000 verkocht. Ik vraag me dan ook af hoe PvdA GroenLinks de wereldwijde automotive gaan motiveren om toch die auto's lichter te maken. Ja, meneer Eickhout. Nou ja, dat doe je dus door Europese normen te stellen. We hebben wel vaker gezien dat als Europa ergens een norm stelt, dat dat voor fabrikanten op een gegeven moment ook gewoon de wereldnorm wordt. Want als je dat toch moet produceren voor Europa, dan ga je je productieproces niet aanpassen voor andere producten. Nou, geloof ik dat wel bij veel producten, maar die SUV's zijn zo populair in Amerika. Dat klopt, maar daarom de vraag, Werner zegt in zijn vraag van, nou, dat is niet zo'n probleem in Amerika. Het hele punt is natuurlijk dat heel veel zuiniger worden van auto's is teniet gedaan doordat ze groter zijn geworden tegelijkertijd. Dus als je gaat kijken naar de broeikasgasuitstoot van de autosector, die is eigenlijk amper afgenomen omdat het efficiënter maken van de motor teniet is gedaan door het groter te maken. Okay, maar als we in 2035... Ja, maar wat het gevaarlijke is hier, die grotere auto's maken ook onveiliger. Dus als jij op een gegeven moment als Nederlander denkt, ik blijf lekker in mijn kleine auto rijden, op een gegeven moment als om jou heen alleen maar SUV's rijden, denk jij, ik wil ook een grotere auto. Want dit voorstel van de VVD-programmacommissie. Nee, maar daarom, als je dus gewoon normen stelt, maak nou eens niet van die grote auto's, dan voelt iedereen zich veiliger in kleinere auto's. En werkelijk waar, in Europa, je kan heus nog wel een SUV ergens gebruiken als je een of andere bergweg op wil in Frankrijk. Maar het merendeel heb je die SUV. Maar meneer Eickhout, er zit ook, en dat is denk ik bij echt heel veel mensen, een beetje zo'n gevoel van, waar bemoeit Europa zich mee? Maar het is dan in 2035, dan zijn alle auto's fossielvrij. Moeten alle nieuwe auto's zijn elektrisch. Ja. Wat maakt het nou uit of dat dan een elektrische mini is of gewoon een lekkere SUV? Omdat die op groene energie rijdt. Altijd schaars zal blijven. Mm-hmm. En ook de industrie gaat op elektriciteit over. De huishoudens gaan op elektriciteit over. We hebben nu al vragen over, gaat ons net dit houden? Als heel Europa alleen maar in grote SUV's rijdt die allemaal tegelijkertijd opgeladen worden, gaan we echt een netprobleem krijgen. Dus er zijn meer problemen dan alleen de overstap van de verbrandingsmotor naar de elektrische motor. Ja. We moeten ook naar ons elektriciteitsnet kijken. En dat moet behapbaar blijven. Bovendien is China op massale wijze hele kleine, lichte elektrische auto's aan het bouwen, langzamerhand. Ja. We hebben veel te lang gewacht om zelf ook die stap te maken. De Europese regelgeving dwing je ook de industrie die stap te maken. Die industrie heeft dat nu ook omarmd. Mm-hmm. En je kunt ook auto's lichter maken door technologische innovatie. Zo straks de nieuwe batterijen hebben droge batterijen zijn, die lichter zijn, die meer bereik hebben. En dan kleinere auto's. En dan zijn het ook kleinere auto's. Vraag uit het café. Yes, meneer Timmermans, ik heb een vraag voor u. Het is ook gelinkt met elektrische auto's. U heeft een half jaar geleden voor de vorige verkiezingen aangegeven dat u nog niet overtuigd bent van het nut van kernenergie. Tenminste, in Nederlandse context. Ja, precies. Dan heb ik twee vragen. Is dit standpunt op Nederlands niveau hetzelfde voor u als op Europees niveau? Nee. Oh. Dus u bent nog steeds niet overtuigd ook op Europees niveau? Nou, nee, wat ik zeg is, kernenergie zal onderdeel zijn van de energiemix van de toekomst. Je moet je alleen vragen of dit voor Nederland een verstandige keuze is. Deze coalitie wil vier grote. Mm-hmm. Dat is dus niet maar zou het in Europa wel een goed idee vinden? Ja, sommige landen kunnen geen kant op, moeten wel. Ja. Als je bijvoorbeeld, wij hebben een hele ondiepe zee voor de deur. Mm-hmm. Daar kun je ontzettend veel mee. Maar je wilt kernenergie als grijze energie labelen? Klein land in het midden van Europa kan niet anders dan ook op kernenergie. Maar wilt u dat dan grijs blijven labelen? Of ja, zegt u dat is voor hen wel grijs, groene energie? Natuurlijk blijft dat grijs gelabeld. Mm-hmm. Maar, dan moet het in 2040 dus klaar zijn. Nee, 2040. Moeten ze geen nieuwe meer bouwen. Okay. Maar als je nu kunnen nu nog bouwen. Frankrijk kan prima aan de kernenergie blijven. Frankrijk kan je niet zonder kernenergie voorzien. Meneer Eickhout zit wel heel hard nee te schudden. Nee. Maar in Frankrijk zie je dat ze langzamerhand doorkrijgen. Hij is er niet mee eens. Dat die kernenergie hartstikke duur wordt. Zoals ze die nu hebben georganiseerd. En dat ze met duurzame energie in Frankrijk ook veel meer kunnen dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Als Eickhout wil heel graag zeggen. Ik heb nieuws voor je. Ik was nee aan het schudden omdat jij deed alsof in Frankrijk ze even van kernenergie af kunnen. Ik bedoel, nee, dat deed ik niet. Nee, maar dat ze niet kunnen. Dat was de vraag die je impliceerde van nou, dat kan Frankrijk zonder. Kijk, Frankrijk heeft in de jaren 50, 60, 70 gigantisch in kernenergie geïnvesteerd. Ja. Dat is gewoon gekkenwerk om dat nu te sluiten. Ja. Dus dat zeggen wij ook niet. Dus kernenergie zal inderdaad onderdeel van die mix zijn. Maar waar nu de keuzes gemaakt moeten worden is, waar gaan wij nu echt onze uitbreiding van het energie, waar gaan we dat op focussen? En dat is duurzame energie. En dat zeggen wij niet alleen. Mm-hmm. Het Internationaal Energieagentschap, nou niet echt een links clubje, die laat ook zien dat eigenlijk in alle energiescenario's 80-90% duurzame energie zal zijn. En dus zegt u niet in Nederland, maar in Europa kan het, kunnen het oogluikend toestaan? Wat was je tweede vraag? Dat is meer iets persoonlijks. In hoeverre is dat uw eigen mening over kernenergie? En hoeverre is dat GroenLinks standpunt? Nou, het komt ontzettend goed uit dat mijn eigen mening en het standpunt van de GroenLinks Partij van de Arbeid met elkaar overeenkomen. Heb je dat geluk altijd? Toeval, hè? Dus. Ja. En ik heb dat standpunt namelijk ook uitgedragen toen ik lid was van de Europese Commissie. Ja. Dus daar is niets in veranderd. Dat wordt wel altijd gesuggereerd. Dus heel goed dat je die vraag stelt. Maar je moet je eens voorstellen wat het betekent als je in Nederland vier grote, want dat willen ze. En we gaan niet een nationale campagne over doen. Wie wil dat naast de deur hebben? En bovendien, dan zeggen ze, ja, je maakt Nederland onafhankelijk. Die splijtstof, waar komt die vandaan? Rusland. Precies. Deze hadden we afgestudeerd. Dit is wel echt ingestudeerd. Ja, applaus voor het opzetje. Dankjewel voor je vraag. Ik vraag me nog wel tot slot af, want dit is natuurlijk ook het onderwerp waar u gewoon vier jaar in totaal echt ontzettend intensief mee bezig geweest bent. Ja. De Green Deal gemaakt. Ja. Zij klimaatneutraal in 2050. Ja. Nu wil u 10 jaar eerder. Waarom wilt u iets anders dan uw eigen plan? Omdat dat plan van mij was voor de hele Europese Unie. En je hebt landen in de Europese Unie die lopen maatschappelijk, economisch, wetenschappelijk heel ver achter op Nederland. Die hebben gewoon meer tijd nodig. Een land waar nog in Bulgarije of in Polen, waar men nog erg van kolen afhankelijk is, die landen moeten een enorme transitie doormaken. Voor hen is 2050 al een hele opgave. Ze willen het wel, maar wij hebben al lang afscheid genomen van kolen. We nemen nu zelf afscheid van gas. Wij kunnen 2040 halen. En mag ik wat Frans heeft geregeld ook? Zullen we dat bewaren voor onze YouTube-stream? Want daar gaan we door. Snel, want de Europese industrie moet naar nul. Andrew Mackinga komt namelijk ook even snel. Want die wil kunststof presenteren. En dan gaan we het hier nog even over hebben op onze YouTube-stream. NPOradio1.nl. Want hier is zometeen kunststof. Wij zijn er morgen weer. Hier vanuit Utrecht, maar dan met Anna Strolenberg. Co-lijsttrekker van Volt en met partij Luijen. Dat van de sport zometeen op NPO. En dus op YouTube. Fijne avond. Dag. van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.